Book 2 52 52 في المتجر в магазині. هل نذهب إلى متجر؟ Йдемо в магазин. ينبغي أن أتسوق. Я повинен зробити закупи. أريد شراء الكثير. Я хочу зробити багато закупів. أين اللوازم المكتبية؟ Де є канцелярські товари? أحتاج لظروف وورق خطابات. Мені потрібні конверти і поштовий папір. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Мені потрібні ручки та фломастери. أين الأثاث؟ Де є меблі? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Мені потрібні шафа і комод. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Мені потрібні письмовий стіл і полиця. أين لعب الأطفال؟ Де є іграшки? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Мені потрібні лялька і плюшевий ведмедик. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Мені потрібні футбольний м'яч і шахи. أين أدوات العدة؟ Де є інструменти? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Мені потрібні молоток і пласкогубці. أحتاج إلى дрил ومفك. Мені потрібні дриль і викрутка. أين المجوهرات؟ Де є прикраси? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Мені потрібні ланцюжок і браслет. أحتاج إلى خاتم وحلق. Мені потрібні перстень і сережки.